Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 maja, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Papież Franciszek w Fatimie w setną rocznicę objawień kanonizuje dwoje portugalskich pastuszków. Prokuratura odwoła się od wyroku w sprawie śmiertelnego pobicia dwulatka we Włocławku. Austriacka policja schwytała sprawcę napadu na bank w Tyrolu. Uwolniła też zakładnika. Mija setna rocznica objawień fatimskich. Głównym punktem obchodów rocznicowych jest rozpoczęta wczoraj dwudniowa pielgrzymka papieża do Fatimy. Rano kanonizuje Hiacynta i Franciszka, dwoje z trojga pastuszków, w którym ukazała się Matka Boża. Wczoraj papież modlił się w kaplicy objawień sanktuarium. Jako pielgrzym pokoju błagam o zgodę na świecie pomiędzy wszystkimi narodami, mówił Franciszek. Podkreślał też, by przedkładać miłosierdzie nad sąd. Spoglądając na Maryję, wierzymy, że w rewolucyjną moc miłości, stwierdził papież. W niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi. Papież Franciszek złożył u stóp figury złotą różę, najważniejsze papieskie wyróżnienie przyznawane osobom, miastom i sanktuarium w dowód uznania za służbę Kościołowi. Będzie apelacja od wyroku za śmiertelne pobicie dwuletniego Marcela z Włocławka. Konkubent matki i chłopca został skazany przez sąd na 10 lat więzienia. Prokuratura wnioskowała o dożywocie. Sąd uznał za okoliczność łagodzącą fakt, że mężczyzna wezwał pogotowie. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że nie zgadza się z tym wyrokiem. Nie zgadzamy się z tym rozstrzygnięciem. Wiem, że pan prokurator zapowiedział już złożenie apelacji, odwołanie od tego wyroku. Gdyby tak nie zrobił, to na pewno bym wystąpił z tego rodzaju oczekiwaniem, ale nie muszę tego robić, co mnie cieszy i przyjmuję to z satysfakcją, że prokurator stanął tutaj na straży porządku prawnego i będzie odwoływał się do sądu wyższej instancji. Tragedia we Włocławku rozegrała się w lutym 2 lata temu. 22-latek pobił chłopca do nieprzytomności. Marcel trafił do szpitala. Miesiąc później zmarł. Sprawca wczorajszego napadu na bank w austriackim Tyrolu w rękach policji, a zakładnik na wolności. Funkcjonariusze określają zdarzenie jako desperacki czyn. Z Wiednia Adam Czartoryski. Do napadu doszło przed południem w miejscowości Erpfendorf w północno-wschodniej części austriackiego Tyrolu. Zakładnikiem był taksówkarz, który wcześniej przywiózł napastnika przed bank. Sprawcą okazał się 28-letni mieszkaniec Tyrolu, który pracował w firmie znajdującej się naprzeciwko banku. Po 6-godzinnych rozmowach prowadzonych przez policyjnych negocjatorów udało się skłonić mężczyznę do uwolnienia zakładnika i oddania się w ręce policyjnej jednostki specjalnej Kobra. W rozmowie z dziennikarzami szef lokalnej policji poinformował, że zatrzymany miał przy sobie imitację broni palnej. Działanie 28-latka określił jako czyn desperacki. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Na koniec zaproszenie na Myśliwiecką dziś w Trójce, dzień otwarty. Będzie można spotkać swoich ulubionych prezenterów, porozmawiać z dziennikarzami i spróbować swoich sił przed mikrofonem. Jedną z atrakcji będzie wycieczka po budynku przy Myśliwieckiej, w którym od lat mieści się redakcja programu trzeciego. Reporterka Ewa Dudzińska przypomina, że obecna siedziba Trójki została wybudowana jeszcze w XIX wieku, ale dziś zachwyca nowoczesnością. Teraz mamy przecież ptaszarnię oszklaną, mamy tutaj piękne wejście, piękne schody, windy. To trwało latami, ponieważ ja też tu pracuję jakiś czas, to pamiętam ten remont i to nas naprawdę wiele nerwów kosztowało. Za to teraz, proszę bardzo, jest pięknie. Także bardzo zapraszamy obejrzeć naszą kochaną Trójkę właśnie teraz już, jak jest taka piękna. W rolę przewodników wcielą się m.in. Agnieszka Obszańska i Agnieszka Szydłowska. O 12 zaczynamy Radiowy Dom Kultury, a Dom Kultury żyje wtedy, kiedy jest w nim dużo ludzi, więc zapraszamy wszystkich do nas, żeby popatrzeć i posłuchać. No i będziemy też oprowadzały, prawda? Po radiu. Zapraszamy. Dzień otwarty rozpoczyna się punktualnie o 10. To był Serwis Trójki. I pogoda nam dopisuje, ponieważ na południu i zachodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, tylko rano lokalne rozpogodzenie, ale na pozostałym obszarze dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko gdzieniegdzie może przelotnie popadać. Na południu miejscami, zwłaszcza w górach, burze. Rano na południu kraju możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna na zachodzie od 14 stopni w Kielcach i Zakopanem, 16 w Suwałkach, Lublinie i Krakowie, 17 w Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, 18 w Koszalinie, Olsztynie, Białymstoku i Warszawie, 19 stopni w Szczecinie i Bydgoszczy, 20 w Poznaniu i Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W rejonach burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry raz jeszcze. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Witamy Państwa w sobotę, dla nas specjalną. Dziś, przypominam, dzień otwarty w Trójce. Czekamy na Państwa od 10. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the angel's side? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moved, my brain screamed out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you fool? Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello! Hello! Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już dziś zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny. W sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia dzisiaj między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. I już 8 minut po 6. Dzień otwarty, dniem otwartym, ale o kondycję fizyczną zadbać warto, niezależnie od okoliczności. Pomoże, jak zwykle o tej porze, Henryk Sytner. Medal dla każdego. Nie ma to jak dobry przykład. Japończycy mogą wszystkim zaimponować zamiłowaniem do aktywnego trybu życia. To można powiedzieć narodowa tradycja. W kraju kwitnącej wiśni wszyscy ćwiczą niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Przybyszów to trochę zaskakuje, ale ciebie chyba nie. Mój gość, dziennikarz Jacek Wan, wiele lat spędził w Japonii. Rzeczywiście Japończycy od rana do wieczora przykładają bardzo dużo wagi do tego, żeby się ruszać. Po pierwsze, prawie nie używają samochodów. Wszędzie poruszają się pieszo i koleją. W związku z tym codziennie zrobią te minimum 10 tysięcy kroków, nawet starsi ludzie. To jest bardzo ważne. Ale poza tym, w tradycji japońskiej jest zasada, tak jak kiedyś w dawnej Polsce mówiło się, że dobrze wychowana kobieta, dziewczyna musi znać francuski, grać na fortepianie, no i mieć tam trochę w głowie poukładane, to w Japonii jest na pierwszym miejscu, oczywiście ta głowa jest bardzo ważna, na drugim miejscu jest wykształcenie, a na trzecim sprawne ciało. I to, o czym świadczy. Niezależnie od wieku. Niezależnie od wieku. Sprawne ciało jest warunkiem tego, żeby uznać człowieka za inteligentnego. Za nobilitacja jest wtedy, tak? Także chociażby nawet już tu widać, że do tego przykładają bardzo dużą wagę. I oczywiście od najmłodszych lat dzieci na przykład w czasie wakacji, co mnie zaskoczyło, pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłem, o 7 rano podjeżdża na osiedle taki busik z dużym głośnikiem i jest nauczyciel WF-u. I dzieci, te, które mają wakacje, przychodzą codziennie, ćwiczą tam 15-20 minut, dostają wpis do zeszytu i ten zeszyt później muszą pokazać w szkole, że codziennie ćwiczyły. Niezależnie od lekcji WF-u. Niezależnie, tak. Od lekcji WF-u. Także to niesamowite, to mnie zaskoczyło. Druga rzecz na przykład, wszędzie w zakładach pracy, gdzie jest praca fizyczna, ale nie tylko, gdzie są pracownicy fizyczni, umysłowi, dzień pracy zaczyna się od zbiórki, odprawy tak zwanej, gdzie się, prawda, podsumowuje dzień poprzedni, wyznacza zadania na następny, ale jest 15 minut gimnastyki obowiązkowej. Ja pamiętam, to mnie bardzo zaskoczyło, byłem na takim rejsie z młodzieżą japońską, no wtedy to już taka młodzież dwudziestoparoletnia. Popłynęliśmy na rejs na Guam i na ten start spędziliśmy tydzień. Codziennie o 6 rano była gimnastyka. Także naprawdę jest to ważne, jest to naprawdę ważne w życiu Japończyka. Starsi ludzie z kolei bardzo często dalej chcą utrzymywać tę sprawność fizyczną i grają w takiego krykieta dla oldboyów, w różne kamienie, generalnie wszystkie gry, zabawy na powietrzu. To naprawdę na każdym kroku widzi się. Bardzo dziękujemy. Gimnastyka o 6 rano. No teraz jest 6:11. Pora idealna. The road's gonna take you, make you walk too far. You're a liar, you're a thief, you're a star. But you don't know who you are. You were just a kid with a sentimental heart, afraid of what would happen before you were a star. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need nobody to fill your empty cup. Be Who You Are, The Cooks, tu trójka jest 6:19. Zapraszamy do trójki. A dziś w poranku będzie dużo muzyki, między innymi takiej. Wioletta Myszkowska dziś opowie o muzyce do Najnowszego Obcego, którego od wczoraj można już w naszych kinach oglądać. To kilka minut przed siódmą, a przed ósmą również muzycznie, ale w nieco innych barwach i wykonaniu. W tramwaju spotkałam małą dziewczynkę, która sobie na cały głos śpiewała piosenkę. Bardzo niewiele ludzi się uśmiechało, a młoda matka tej dziewczynki starała się uciszyć. No więc to też jest taki efekt, że uczymy się tego, że śpiewać jest niedobrze, trzeba być cicho. Tymczasem my dziś namówimy Państwa do śpiewania pełnym głosem, no bo może nam to tylko wyjść na dobre. Dowody o 7:50. W audycji podróżnej między innymi wybierzemy się do Etiopii. To jest kraj bardzo górzysty, natomiast geograficznie jest to kraj strasznie zróżnicowany i niedoceniony, bardzo niedoceniony podróżniczo. To około w 8:30, a na sam koniec, jak zwykle, wzniesiemy się ponad chmury. Tak zapowiada się dzisiejszy terminal trzeci, całość mniej więcej 10 minut przed dziewiątą. No i to prawie wszystko, bo oczywiście przez najbliższe 3 godziny będę Państwu przypominać o trójkowym dniu otwartym i zapraszać serdecznie na Myśliwiecką, ale nie tylko ja. Witamy i zapraszamy 13 maja, sobota, na dzień otwarty w Trójce, czyli zapraszamy do Trójki. Zapraszamy od godziny 9? 10 do 18. 10. Mieszkamy w okolicy, więc pewnie zajrzymy. Czekamy na Państwa, a szczegóły i harmonogram atrakcji, które przygotowaliśmy na naszej stronie internetowej, już Państwo do nas jadą? Jeśli tak, proszę się meldować, na razie telefonicznie 22 i 7 trójek. Bardzo mnie ciekawi, skąd Państwo do nas przybędą. Chciałem tylko zameldować, że wyjeżdżamy właśnie z Częstochowy na dni otwarte. Dwie osoby, Rafał i Stanisław. Jedziemy samochodem oznakowanym, jadę z trójką, mamy nalepkę na szybie. Wyjechaliśmy wcześniej, bo jedziemy 70 na godzinę zgodnie z przepisami. Do zobaczenia. Bardzo się cieszę, do zobaczenia. Proszę jechać ostrożnie, czekamy. A ja zapisałam Rafał i Stanisław z Częstochowy. Broke down, feeling one for all alone. wake up every morning with a smile. Trójek, dzwonią Państwo do nas. Proszę dopisać mnie do listy, też jadę. Anna z Olsztyna. Zapisałam, pani Anna z Olsztyna, ale niestety nie wszyscy zmierzają w odpowiednim kierunku. Pozdrowić chciałem trójeczkę, do której niestety nie jadę, jadę w przeciwnym kierunku, ale pamiętam, byłem na 1400 losowaniu listy przebojów i polecam wszystkim, bo trójka jest bardzo gościnnym miejscem. Pana Piotra Barona przy okazji chciałbym pozdrowić. Przekażemy pozdrowienia, bardzo panu dziękuję, ale ja bym sugerowała jednak zawrócić w przeciwną stronę dzisiaj. Nie warto, zapewniam. Tu trójka, jest 6:30. Pogoda też nam dopisuje, w ogródku będzie pięknie, dziś będzie raczej pogodnie, jedynie na południu i zachodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Kielcach i Zakopanem, 17 w Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, 19 w Szczecinie i Bydgoszczy, najcieplej jak zwykle we Wrocławiu, ale też w Poznaniu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany ze wschodu, a w rejonach burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. gdy nasturcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, bo w czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło mój się zarumieni. Niechaj zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Twoje sny zamieniasz na pejzaże. Miedem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie. 2+1, chodź pomaluj mój świat. A teraz, jak co tydzień o tej porze, porcja country dla amatorów. Dziś Korneliusz Pacuda o mieszance rocka i bluegrass. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Amerykański producent T-Bone Burnett miewa bardzo śmiałe pomysły. Potrafi połączyć muzyczny ogień z wodą. W 2007 roku wpadł na pomysł, aby połączyć siły, a właściwie głosy Roberta Planta, śpiewaka zespołu Led Zeppelin, gwiazdę rockową przecież, z gwiazdą muzyki bluegrass, akustycznej części muzyki country Alison Krauss, która gra świetnie na skrzypcach i śpiewa w zespole Union Station. Album został zatytułowany Raising Sand. W 2008 roku zdobył nagrody w kategorii Americana, w 2009 kilka nagród Grammy. Krótko mówiąc, po prostu był to hit. Któregoś dnia obudzisz się sama lub sam. Mnie już nie będzie. Odejdę, jeśli się nie zmienisz. Będę daleko, ale będziesz mogła wrócić, jeśli się zmienisz. Piosenka braci Everly, Gone, Gone, Gone, Dan Moved On. Seems okay, babe. You wake up and find that you're alone. 'Cause I'll be gone. The street, babe, will ask you why you're walking all alone and why you're on your own. And just say I'm gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, 'cause you done me wrong. Hurry up, you don't wanna be alone, or I'll be gone. Korneliusz Pacuda z opowieścią ze świata country wraca za tydzień, a ja nieustająco zapraszam Państwa do nas. Dziś w Trójce dzień otwarty i zapraszamy między innymi do trójkowego sklepiku. Sklepik trójkowy już prawie, że wszyscy nasi słuchacze znają, ale generalnie zapraszamy do zakupu, bo obok mnie będziecie Państwo przychodzili. Można kupić trójkowe kubki, płyty i książki autorstwa naszych trójkowych dziennikarzy. Można też się ubrać i do biegania, i do spacerowania, i parasole, i długopisy, i wszystko, co związane z trójką, zapraszam od 10 do 18. A w sklepiku Walędziku czeka na Państwa oczywiście Ela Walędzik. Przypominam, jeśli ktoś już w drodze do nas, można zadzwonić i pochwalić się, skąd Państwo jadą, 22 i 7 trójek. Jadę do Szczecina i zdążam właśnie na dzień otwarty do radiowej trójki. Chciałam się tylko zameldować, spełniając prośbę pani redaktor. Jedziemy trasą z Redy do Warszawy. Małgorzata i Krzysztof. Zapisałam, lista jest już coraz dłuższa. Climb up the H of the Hollywood sign, yeah. In these stolen moments, the world is mine. There's nobody here, just us together. Keeping it hot, let you lie forever. And I lust for love. And I lust for love. Lana Del Rey, tym razem z The Weeknd, Last for Life. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Kilka minut temu Ela Walędzik zapraszała Państwa do trójkowego sklepiku, ale poza nim dziś będzie można zobaczyć trójkowe miejsca, do których na co dzień nie każdy może wejść. Przede wszystkim będzie można zajść do naszego ulubionego studia. Bardzo je lubimy. Studio emisyjne, bardzo kolorowe. Mamy tam pokaz świateł, kolorów przeróżnych, tylko tam trzeba poprzesuwać pewne suwaczki, ale to odpowiednie służby wiedzą, co i jak się przesuwa. A te guziczki będzie można sobie poprzesuwać? Tego do końca nie wiem. No może niekoniecznie w studiu M2, ale w jakimś studiu tam parę guziczków będzie można poprzesuwać. Studio emisyjne bardzo ciekawe. Reżysernia studia emisyjnego bardzo ciekawa. Newsroom bardzo. Można zajrzeć, zobaczyć. Mamy taką szybę, co się robi nagle matowa i nic przez nią nie widać. Bardzo fajna szyba. Tego głosu szczególnie w poranku nie muszę Państwu przedstawiać. Ulubionym miejscem Marcina Łukawskiego jest studio emisyjne. Tak, zgadza się. Bardzo kolorowe, bardzo różowe. A Darek Pieruk ulubił sobie inne trójkowe studio. Mamy tu za ścianą legendarne studio. Teraz jest to studio imienia Agnieszki Osieckiej. W przeszłości nazywano je po prostu M1 i poza piękną, wspaniałą, jedną z najlepszych, jeśli chodzi o akustykę, sal koncertowych w Polsce, jest to także wspaniałe studio nagraniowe o bardzo, bardzo bogatej historii. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, że na przykład pierwsza płyta zespołu Perfect była nagrana właśnie tu za ścianą, w studiu Osieckiej. Mamy tu słynne studio bierutowskie, takie nazywamy. Czasem słyszą Państwo, gdy mówimy na antenie, że dziś nadajemy z zapasowego studia bez okien. Studio nazywamy bierutowskim, bo podobno, tak głosi legenda, zbudowano je po to, aby towarzysz Bierut mógł z tego studia wygłaszać przemówienia. Nie wiadomo, czy jakiekolwiek przemówienie tu nagrano. Studio stoi i ma oryginalny wystrój z lat 50. Więc naprawdę warto to zobaczyć. Potwierdzam i tam też dziś będzie można zajrzeć, ale nie tylko studia w Trójce warte są obejrzenia. Namawiałbym Państwa do jeszcze jednej formy zwiedzania trójkowych korytarzy. Gdy będą Państwo spacerować na Myśliwieckiej, pod numerem pokoju znajdą Państwo takie maleńkie tabliczki, maleńkie listewki z nazwiskami. Gdy będą Państwo na parterze, mogą Państwo zobaczyć na przykład słynny pokój Barbary Marcinik, ten, gdzie jest ogromny, ogromny, ogromny księgozbiór. Być może spotkamy Państwo jutro Piotra Kaczkowskiego, jeżeli nie, jest szansa, żeby zobaczyć tabliczkę i zobaczyć pokój, gdzie pracuje słynną dwudziestka. A Baszka Marcinik mieszka pod czternastką. Można próbować zapukać, a jeśli akurat nikogo nie będzie w domu, Ewa Dudzińska poleca zwrócić uwagę na coś innego. Ja bym chciała skupić się na samym budynku, bo tutaj historię to każdy będzie miał swoją do opowiedzenia, ale te ściany, te mury pamiętają najwięcej. Oczywiście zajrzałam do historii, bo to nie pierwsze nasze spotkanie ze słuchaczami. No i zawsze wspominamy o tym, że tutaj była stadnina koni. Zresztą ulica, która dochodzi do Myśliwieckiej, nazywa się Szwoleżerów. No i to właśnie oni tutaj trzymali te swoje konie. Inne źródła nawet donoszą, że przed tym momentem, kiedy były tutaj konie, był również hotel młodzieżowy. Bardzo możliwe, bo na przykład po sąsiedzku Batory kończy w przyszłym roku 100 lat, więc bardzo możliwe, że tutaj jakieś bursy mogły być. Niestety budynek w czasie wojny został zniszczony całkowicie, więc można powiedzieć, że to, w czym jesteśmy, czym gościmy tutaj teraz, jest już powojennym tworem. A te wszystkie historie związane z Trójką usłyszą Państwo od nas w trakcie wycieczek. Będzie nam miło po trójkowym budynku Państwa oprowadzać, a jedną z przewodniczek będzie Agnieszka Obszańska. Każdy z nas ma jakieś swoje naturalne środowisko, miejsce, w którym najlepiej się czuje, miejsce, w którym najczęściej pracuje także. Dla mnie to jest studio M5, studio, w którym kryje się mnóstwo tajemnic radiowych, także tych, których dzisiaj już nie odkryjemy na żywo, ponieważ tych instrumentów, tych sprzętów się już nie używa, natomiast można je pooglądać. Trójka kryje mnóstwo tajemnic, myślę, i ma mnóstwo takich zakamarów. Mamy tutaj także wspaniały obraz właściwie kopię Dama z Łasiczką. Być może uda się komuś go odnaleźć. Natomiast to już są niestworzone labirynty Trójki. I one właśnie czekają dziś na Państwa. Zapraszamy od 10:00. And put up a parking lot with a pink hotel

Then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life. Jedziemy z Jasła, także zostało nam jeszcze 2 godziny drogi i powinniśmy być na miejscu, powiedzmy, dwóch braci, o. 7, 8, 9, no to będą panowie trochę wcześniej. To Trójka za 5 minut serwis, a po 7 między innymi muzyka z najnowszego Obcego. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach.